Radio 1. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelicht de kring. Dat de auto en het vliegtuig vervuilen, weten we natuurlijk. Maar we staan er meestal niet bij stil dat ons digitale verkeer ook grote milieubelasting veroorzaakt. Is de twin transition dan de toverformule en het wondermiddel? En de opwarming van de aarde heeft catastrofale gevolgen voor de Arabische wereld en Afrika. In Wageningen worden nieuwe kweektechnieken uitgevonden om de voedselvoorziening onder extreme omstandigheden mogelijk te maken. En regeren is vooruitzien. Wordt Caroline van der Plas de nieuwe Mark Rutte? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Maar eerst het nieuws, Jelle Visser. In Alblasserdam in Zuid-Holland is bij een reddingsactie een meisje van 13 uit het water gehaald. Het meisje raakte vermist bij recreatieplas Lammetjeswiel in Alblasserdam. Er werd naar haar gezocht door meerdere duikers. Volgens de hulpdiensten zou ze meer dan een half uur onder water zijn geweest. Hoe ze er aan toe is, is niet duidelijk. Bij Diemen, bij Amsterdam, woedt langs het spoor een bermbrand. Stadszender AT5 meldt dat het gaat om een perceel van 140 bij 10 meter. De verwachting is dat het treinverkeer tot zeker 17:30 vanavond stil ligt. De brandweer probeert momenteel met meerdere wagens het vuur onder controle te krijgen. Evenementen hebben dit weekend maatregelen getroffen vanwege het zomerse weer. Zo zijn er bij festivals extra watertappunten geplaatst. En er lopen meer EHBO-teams rond. In Den Haag rijden er vaker trams naar het strand, net als in Rotterdam op de nieuwe lijn naar Hoek van Holland. Ook aan de kinderen die meevoetballen met het nationale voetbalweekend wordt gedacht. Voor hen zijn er ijsjes ingeslagen. De Canadese premier Justin Trudeau is op dit moment in Oekraïne. Zijn komst was van tevoren niet aangekondigd. Trudeau is samen met de Canadese vicepremier afgereisd naar de hoofdstad Kiev om de Oekraïnse bevolking een hart onder de riem te steken. Ook heeft hij een ontmoeting met president Zelensky. Het is de tweede keer dat Trudeau Oekraïne bezoekt. De kinderen die gewond zijn geraakt bij de mesaanval in het Franse Annecy zijn niet meer in levensgevaar. Dat heeft de Franse justitie bekendgemaakt. Donderdag viel een 31-jarige Syrische asielzoeker in een speeltuin de kinderen aan met een mes. 4 jonge kinderen raakten zwaar gewond. Er werd gevreesd voor hun leven, maar dat gevaar lijkt nu dus geweken. De verdachte is inmiddels aangeklaagd voor poging tot moord. Het weer, veel zon en 27 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden is het een graad of 24. Morgen en maandag belooft het opnieuw tropisch warm te worden, met veel zon en slechts een paar stapelwolken. En dan het verkeer, Jolanda van der Velde. Hoe is het op onze wegen? Het rijdt eigenlijk op de meeste wegen prima door, maar op een enkele snelweg heb je toch behoorlijk wat vertraging, zoals op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar stond eerst een auto in brand, later vloog daar ook de berm in de brand. De rechte reishok is daar voorlopig nog tot 5 uur dicht. Dan heb ik het over de A12 Utrecht Arnhem. Tussen de afritten Wageningen en Oosterbeek staat 9 kilometer. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Omrijden kan eventueel via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de N307 Lelystad Kampen voor de aansluiting met de N50 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting van de A6 Lelystad Emmeloord bij de Ketelbrug. Je hoort het net ook in het nieuws. Vanwege een bermbrand rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam-Muiderpoort en Weesp. Ster. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwark 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling, Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende spetterende sprekers vormen vandaag de kring. Quinny Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, met alles wat met digitalisering te maken heeft in de portefeuille. Kelly van der Waal, schrijver over ons leven in het digitale tijdperk. Ik ben wel heel trots, want jouw boek Picture Perfect werd geciteerd in de eindexamens afgelopen jaar. Wat ontzettend leuk dat alle scholieren gewoon met je werk in aanraking kwamen. En dan professor, dokter, ingenieur Petra Hellegers. Ja, als mensen alles van voetbal weten, dan is dat heel goed. Dan mag je daarover opscheppen. Maar als je een ontzettend goede wetenschapper bent, dan moet je heel bescheiden doen. Doen wij lekker niet. Professor, dokter, ingenieur. Ik vind dat heerlijk. Petra Hellegers is hoogleraar economie van water- en klimaatverandering aan de Wageningen Universiteit. En Petra de Koning is behalve parlementair verslaggever voor de NRC ook een fantastische biograaf van het leven van Mark Rutte. En voor de tweede keer hier, we komen zo even terug op allerlei dingen die je vorige keer hebt gezegd. Eerst gaan we naar Marcella Mesker, want in Roland Garros zijn de vrouwen volgens mij aan tennissen. Ja, dat klopt. De eerste set is daar voorbij. Die is gegaan naar de favoriete, de Poolse Iga Świątek. Tevens nummer 1 van de wereld, wat ze nu al ruim een jaar is. En ja, die Tsjechische tegenstander, ongeplaatst nummer 43 van de wereld, Caroline Muchova. Ja, die doet ontzettend haar best. Had wat opstartproblemen, natuurlijk wat zenuwen. Maar op een gegeven moment toch lange punten, lange games. Maar ja, de uitkomst is hetzelfde. Świątek, de Poolse, wint dan toch die punten. En ja, staat daar heel goed voor. 6-2-1-0 nu voor de titelverdedigster. Op jacht naar haar derde Roland Garros titel. En het ziet er gewoon heel goed uit. Voorlopig is ze nog een klasse apart. Een klasse te goed voor die Tsjechische Muchova. Die moet echt een tandje bijschakelen om dit nog te kunnen keren. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En dan is het tijd voor het snelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Quinny Rajkowski. Ja, dank. Dit keer wil ik het hebben over datalekken. We zien de afgelopen maanden, jaren bijna dagelijks voorbij komen. Hè. Weer een datalek, ergens is weer data gestolen. En vaak hoor ik mensen dan nog hardop zeggen of nadenken. Ja, wat maakt het nou uit als ze mijn e-mailadres hebben of als ze weten waar ik woon? Ik heb niks op mijn kerfstok. Nou, ik ga hier even uitleggen dat het waarom het wel uitmaakt en wat je daar ook makkelijk tegen aan kan, wat je dit makkelijk tegen kan doen. 1. Het gaat over identiteitsfraude. Dus hoe meer gegevens ze van je hebben, hoe meer ze kunnen doen alsof ze jou zijn, spullen kunnen kopen, jou kunnen nadoen. En dan bedoel je internetcriminelen? Internetcriminelen, ja. Ik gebruik het woord cybertuig, maar internetcriminelen. Oh, nee, cybertuig is veel leuker. Ja, helemaal goed. 2. Phishing. Dus we kennen allemaal wel dat je een appje krijgt of een sms'je dat waarvan heel duidelijk is, nou, dit is niet mijn zoon die mijn telefoon is kwijt. Die zijn telefoon is kwijtgeraakt. Of ik heb helemaal geen pakketje besteld en ik moet ineens op een linkje klikken. Wat ze dus doen is, hoe meer gegevens cybercriminelen van jou hebben, hoe beter ze jou kunnen benaderen en kunnen doen alsof ze een organisatie zijn met wie je al contact hebt. Dus je gaat makkelijker in dit soort dingen trappen en dat gaat je uiteindelijk ook geld kosten. En die laatste is afpersing. Dus op het moment dat ze gegevens van jou hebben, misschien zijn het wel medische gegevens die jij niet op straat wil hebben liggen, dan kunnen ze proberen jou af te persen, dat je dan toch weer geld moet overmaken. Dus jouw gegevens zijn zeker heel belangrijk, omdat het misschien niet op één plek wordt gestolen, maar op drie plekken tegelijk. En dan kunnen ze een profiel maken. En data is goudgeld in de cyberonderwereld. Nou, wat kan je hier tegen doen? Ik denk wat wel een leuk is, ik zal zo de website ook even in mijn op Twitter zetten, als mensen het niet kunnen onthouden. HaveIBeenPwned.com. Dat is een website, daar kan je controleren of jouw e-mailadres is betrokken bij een datalek. En als dan daar inderdaad een vinkje omheen komt van hey, jouw e-mailadres is betrokken, dan weet je dus, oké, kan je of je e-mailadres aanpassen of je wachtwoord aanpassen. Dus het is gewoon openbare informatie. HaveIBeenPwned.com. En dan schrijf je hetzelfde als mijn omroep. Pwned, P-W-N-E-D. Oh, ja, maar ik zal me zo op mijn Twitter handle voor mensen die willen Twitter, me vinden. Twitter, kun je Mirakowski in de gaten houden, mensen. Dus let op je data. Helemaal goed. Kelly van der Waals. Ik las vanochtend wel een interessant interview in NRC Handelsblad met met Sam Swenka. Dat is een klimaatactivist van Extinction Rebellion. En zij werkt ook als ambtenaar, of werkte als ambtenaar, bij de gemeente Den Haag. Maar zij heeft daar ontslag genomen omdat zij van haar werkgever een verklaring moest ondertekenen dat ze niks meer voor Extinction Rebellion zou doen. Ze mocht zelfs geen folders meer uitdelen. En ik vind dat wel een beetje ingewikkeld dat dat gebeurd is. Want ik denk dan, wat betekent dat voor het demonstratierecht? Want op die manier werp je dus als gemeente een drempel op voor je ambtenaren om te mogen demonstreren. Dus ik denk dat dat wel iets is. Jij denkt dat het muisje nog een staartje gaat krijgen als ik je zo hoor? Nou ja, ik hoop het. Want demonstratierecht is echt super belangrijk. En nou ja, ik kijk naar buiten. Ik kijk hoe warm het is op 10 juni. Dus ik weet wel dat de strategieën van Extinction Rebellion niet door iedereen worden omarmd. Maar er is natuurlijk echt een reden dat ze op de manier actie voeren dat ze actie voeren. Er zit echt een We gaan het zo met Petra Hellegers uitgebreid over de opwarming hebben. En jouw korte nieuws, Petra. Ja, het nieuws dat mij deze week het meest geraakt heeft is toch wel de doorbraak van de Kachovka-dam in de Dnieper-rivier in de Oekraïne, waar ik ook gewerkt heb. Want dat stuwmeer is verantwoordelijk voor de watertoevoer voor de voedselvoorziening van de Krim. Dus ook de boeren worden daar geraakt in hun voedselproductie. En het heeft niet alleen regionale effecten, maar ook op de wereldmarkt zie je al een gestegen graanprijs van 3% als gevolg van het nieuws. Dus het heeft ook een gevolgen voor de landen die sterk afhankelijk zijn van voedselimporten. Welke landen zijn dat? Landen zoals Jordanië, Egypte, maar ook wereldwijd. Landen die afhankelijk zijn van de wereldmarkt voor hun tarweimport. Ja, en dat geeft ook maar weer dat er een hele nauwe relatie eigenlijk is tussen water en voedselprijzen, voedselmarkten. En dat we daar wereldwijd voldoende aandacht aan moeten besteden. Want water is echt een stabilisator voor de voedselzekerheid in de wereld. Dus terroristische aanslagen met water, nou noem ik het maar eventjes zo, hebben gigantische planetaire gevolgen eigenlijk. Zeker, ja. Op zich is water hier nu ook gebruikt als wapen, hè, een waterlinie. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Petra de Koning. Jouw komst vorige keer heeft echt een storm van reacties op internet veroorzaakt. Want jij voorspelde dat minister van Onderwijs Dennis Wiersma het niet lang meer zou maken. Hij zit er nog steeds, terwijl we steeds meer weten over zijn karakter. Dat mag ik niet zeggen, zijn gedrag. Anders zou ik heel onwetenschappelijk zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat is de reden dat hij er nog zit? Gelooft iedereen zo in beterschap? Of zijn er belangen? Of heeft iedereen besloten, het gaat er toch om dat je een goede vakminister bent? Wat voor proces was dat? Nou, volgens mij zei ik dat ik me heel moeilijk kon voorstellen dat hij dit politiek zou overleven. Zeker. Het was toen net een dag nadat de Telegraaf en ook NRC hadden bericht over de uitbarstingen die hij had tegen medewerkers op zijn ministerie. En daarna kwamen er ook nog andere dingen. Zijn naar boven gekomen dat het een patroon was, dat hij het ook al in de VVD-fractie deed. Weet je, dat heeft best wel een tijdje. Op een basisschool jij ons te melden? Ja, precies. Daar vorige banen weten we inmiddels. Ja, daar had NRC toen ook al over geschreven. Ik werd daarna, na die uitzending van jou, werd ik gebeld door iemand die uit het onderwijsveld, die veel met Dennis Wiersma te maken heeft. En die zei, ja, Peter, als jij dat zegt, dan help je misschien wel mee aan zijn val? Nou, we kunnen in elk geval vaststellen dat ik gelukkig niet zo invloedrijk ben dat dat gebeurd is, want hij zit er inderdaad nog. Kijk, ik weet dat de VVD de afgelopen tijd echt wel enorm in zijn maag heeft gezeten met deze kwestie. Hij heeft bij de fractie een soort van laatste waarschuwing gekregen. Dus hij zegt steeds sorry. Hij heeft vorige week ook sorry gezegd op het VVD-congres tegen de leden. Want ja, al dat nieuws over hem straalt natuurlijk ook negatief af op de partijen. Dus dat vond hij op zijn plaats om daar sorry voor te zeggen. Ik ga je even interrumperen, ja. Maar dat hij heeft gezegd dat er een toetsperiode moet komen tijdens carnaval was Zuid-Nederland ook niet heel blij mee. Toen heeft hij gezegd, dan moeten jullie carnaval maar omzetten. Ja, dat, ja, daar heeft hij ook, heeft zo, hij ook zijn excuses ook voor aangeboden. Ja, ja, nee, daar waren Limburg en Brabant inderdaad enorm opgewonden en boos over. Deze week was in het nieuws dat het toch gewoon doorgaat. Dus die doorstroomtoets in groep 8, die komt gewoon in februari. Volgens mij heeft hij dat niet zelf gezegd. Van dat moeten jullie dat evenement maar verplaatsen. Dat is vanuit het ministerie zo overgebracht aan de provincies in het zuiden. En hij heeft daar deze week over gezegd, ja, dat was een ongelukkige woordkeuze. Dat hadden we niet moeten doen, maar het blijft wel zoals we het hebben. Maar waarom zit hij er nog? En vind je het eigenlijk goed? Is hij zo'n goede vakminister dat we moeten denken, nou ja, kijk, dat hij dan af en toe ongeduldig is, moeten we maar door de vingers zien. Nou, in elk geval is het zo dat de VVD hem deze kans gunt. Dus ik kijk gewoon nu Queenie aan. Want heb jij hiermee te maken gehad? Nou ja, hij is langs de fractie geweest en daar zit ik in. Dus in die zin heb ik daar zeker mee te maken gehad. Wat we daar precies hebben besproken, houden we altijd geheim. Zodat we open en vrij een discussie met elkaar kunnen voeren. Ja, het enige wat ik kan zeggen is, daarnaast van alles ook het nieuws geweest. Hij heeft ruidelijk zijn excuses aangeboden. Meerdere keren, ook nog op het VVD-congres. Ja, en de toekomst zal het uitwijzen. Ja, hij heeft een paar keer gezegd, het zal nooit meer gebeuren. Nou ja, dat zal, daar zal het van afhangen, denk ik. Ja. Oké. De tweede VVD-man over wie je vorige keer een aantal dingen zei is het object van jouw biografie, Mark Rutte. Je zei dat je vond dat hij eigenlijk een beetje minder sprankelend is de laatste tijd dan we hem normaal kennen. En dat hij misschien wel geïnteresseerd zou zijn in een baan bij de NAVO. En ook daar denk je nu iets anders over. Nou, er is in elk geval een kaper op de kust. Want de Deense premier Mette Frederiksen, die is afgelopen week bij Biden op bezoek geweest in het Witte Huis, net als Rutte eerder. En over haar gaat nu ook heel sterk het verhaal dat zij misschien in aanmerking zou komen voor die functie. En ik weet dat de NAVO wel al heel lang graag een vrouw wil als secretaris-generaal. Dus mogelijk gaat zij dat dan toch deze baan nemen van die Rutte misschien wilde of misschien niet wilde. Dat weten we nooit zeker natuurlijk. Maar dan toch, want die metaalmoeheid. En dan is de vraag, als Rutte op een gegeven moment iets anders, want er zijn nog meer internationale organisaties met mooi belangrijke posten. Bovendien, hij komt van het bedrijfsleven. Nou, daar kunnen politici ook altijd heel mooi terecht. We hebben veel socialistische politici gezien die prachtige banen kregen in de top van het bedrijfsleven ook. Wie zou de nieuwe Rutte kunnen zijn? Zou bijvoorbeeld, we hebben de landslide van de boer-burgerbeweging gezien, zou Caroline van der Plas ervoor in aanmerking komen? Want Kaag lijkt ook niet meer zo enthousiast over de politiek. Ja, je weet natuurlijk nooit zeker of iemand daarvoor geschikt is of iemand wordt gezien als premier waardig. Want Rutte zelf in 2010 moest de verkiezingen waarna hij premier werd, in die campagne werd hem aangeraden om niet te zeggen dat hij premier zou worden als de VVD de grootste partij werd. Want dat zou negatieve invloed kunnen hebben voor de VVD. Daarna werd hij wel gewoon premier en dat houdt hij al bijna 13 jaar lang vol. En we herinneren ons Brinkman, die de gedoofdverfde nieuwe Lubbers was. Ja. Die is al geguillotineerd voordat hij ook maar één stap in het torentje kon zetten. Dus dat is heel gevaarlijk om jezelf als nieuwe premier neer te zetten. Dus dat kun je beter niet doen. Dat doet Caroline van der Plas ook niet. Die zegt, ik weet niet of ik daar wel geschikt voor ben. Maar als je ziet hoeveel diplomatieker ze zich momenteel uitlaat dan ze aanvankelijk deed. En ik vind wel dat ze ze begint zich een beetje als een staatsvrouw te gedragen. Klopt dat? Zie ik dat goed als buitenstaander? Ze heeft waarschijnlijk veel meer om nu rekening mee te houden, omdat ze zo'n in alle provincies meebestuurt. Dus vermoedelijk zal ze zich wel wat voorzichtiger gaan uitdrukken. Ik weet niet, was het jou ook opgevallen? Ik weet niet, want jij zat te knikken, maar... Nou ja, ik zit nu na te denken. Ik vond 4 mei niet een hele staatsvrouwwaardige uitspraak over dat ze zei dat Zelensky niet welkom was in Nederland, dat ze het ongepast vond. Dat vond ik wel lastig. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om een dag als 4 mei... dat het heel concreet en heel scherp en duidelijk weer wordt gemaakt wat het betekent om ook in niet-vrijheid te leven. En dat er ook nog steeds mensen op de wereld zijn die ook al hebben afspraken gemaakt over mensenrechten of hoe je met elkaar omgaat met de landsgrenzen, dat die zich daar gewoon niet aan houden. En mijn ouders zijn opgegroeid en geboren onder Russisch bewind. Dat was in Polen. Dus ik heb veel verhalen vanuit mijn jeugd meegekregen. Wat nog. Mijn ouders zijn zo oud. Nou, ook weer niet. Dus zo lang geleden is dat nog niet. En mensen die ouders hebben of zelf ook in onveiligheid zijn opgegroeid, die hebben dat besef van die waarde van 4 en 5 mei heel sterk en anderen niet. En dan vond ik zo'n opmerking van haar. Dacht ik, ja, dan. Je mist echt het punt waar het hier om gaat. Dit gaat niet om Zelensky, dit gaat niet om Oekraïne. Dit gaat ook om het besef hoe veilig wij hier zijn. De opmerking van Caroline van der Plas dat Zelensky niet welkom was in Nederland. Was daar niet mee eens. Nee, ik was daar echt niet mee eens. Maar je zou dus ook kunnen zeggen dat dat niet zo voorzichtig is als jij nu zegt. Ik hoor er de hele tijd over verbinden. Ik zie er met een gigantisch zelfvertrouwen. Ze roept heet het, we werden gezien als een soort extreme partij. Dat zijn we helemaal niet. We zijn juist een partij van het midden. Op die uitspraken maar doelde ik een beetje. Maar dit zei ze allemaal voor de verkiezingen ook al, hoor. Ja, dat is volgens mij niet veranderd. Oké. Okay. Dus, denk je dat dit haar ambitie is? Dat denk om het land ik, te leiden? Nee, dat denk ik niet. Maar je kunt het natuurlijk helemaal niet uitsluiten als haar partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt. Zal ze dat toch moeten overwegen of ze dat wil of niet. Nu zegt ze van niet. Ik heb geen idee of ze dat kan, of ze dat wil. Als een andere partij de grootste wordt, de VVD misschien, dan zullen we moeten zien of Rutte nog een keer gaat. Hoe politieke overlever hij eigenlijk is. En of de anderen klaar zijn. Een kabinetscrisis naar aanleiding van Groningen afgelopen week was niet opportun. Nou, dat die afweging hebben de coalitiepartijen in elk geval gemaakt. Want ze zijn Rutte blijven steunen. Ja. Ja. Goed. Nou, we hebben weer meer inzicht gekregen. En het blijft een feuilleton dat van week tot week kan veranderen. Toch? Rik maar. Daarom vind je het waarschijnlijk ook zo'n leuk vak. Ja, het is heel erg interessant. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar... de grote verhalen, want je herinnert je ook, Petra, de vorige keer dat jij hier in de uitzending was, hadden we een jonge politicus aan de telefoon die er ontzettend van baalde dat de politiek zo vaak gaat over poppetjes en zetels. En die zei, het moet meer gaan over de hele grote verhalen. En daar is Petra Hellegers voor. Want als het lukt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad... dan blijft aan het einde van deze eeuw zo'n 1,5 miljard... dat ga ik maar eens even herhalen, 1,5 miljard mensen een leven in gevaarlijke hitte bespaard. En dat blijkt dan uit onderzoek van de universiteiten van het Britse Exeter, het Chinese Nanjing en de Universiteit van Wageningen, waar jij hoogleraar bent. Een gemiddelde temperatuur van boven de 29 graden geldt als gevaarlijk hoog. Want zulke hitte leidt tot hogere sterfte, een lagere landbouwopbrengst, verminderde productiviteit en meer conflict. Ik denk trouwens ook nog meer vluchtelingenstromen. Ja. Maar volgens de huidige beramingen voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatambities van overheden zit de wereld op een pad waarbij de aarde wel opwarmt met 2,7 graden. Het wordt in ieder geval steeds minder waarschijnlijk dat de beperking van de opwarming tot 1,5 graad beperkt blijft. Je hebt al iets verteld over jouw vak. Hè? Je onderzoekt de economie van water en klimaatverandering. Als we kijken naar gebieden waar het altijd al heel warm was. De Arabische wereld, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en natuurlijk ook de rest van het Afrikaanse continent. Hoe is het daar nu gesteld? Wat zien jullie? Ja, dankjewel. We zien dat het inderdaad steeds warmer wordt. En niet alleen warmer, maar ook de neerslagpatronen veranderen. En dat bemoeilijkt de voedselproductie in de regio. Als het warmer wordt, dan neemt de gewasverdamping toe. Dus heb je meer water nodig om hetzelfde hoeveelheid product te produceren. En de neerslagpatronen veranderen, waardoor je eigenlijk in het groeiseizoen minder water tot je beschikking hebt. En dat bemoeilijkt de voedselproductie aanzienlijk in de regio. En we zien dat landen steeds sterker afhankelijk worden van voedselimporten in de regio. Landen als Jordanië, maar ook Jemen natuurlijk, die ook in een conflict zit. Maar ook Egypte. En ook juist die voedselimporten die staan op het moment sterk onder druk. Hè, door de huidige conflicten, maar ook door het opwerpen van handelsbarrières. Omdat landen toch wel de neiging hebben protecties te reageren op voedselschaarste. In plaats van dat landen samenwerken, gaan ze juist handelsbarrières opwerpen. Wacht even, wie werpt welke barrière op? Naam en rugnummers. We kennen allemaal natuurlijk de bekende. Onder COVID zien we ook gewoon dat landen toch hun eigen land eerst. Hè? Dus ook in de voedsel. Maar nu als we het hebben over wat zijn de voorbeelden, de concrete voorbeelden? De landen hebben wel moeite om op de wereld. Er wordt minder van. Ja, op de wereldmarkt neemt de concurrentie eigenlijk toe. Omdat landen ook minder op de wereldmarkt, naar de wereldmarkt toe exporteren. Dus ja, dat is een algemeen beeld. Dus niet voor één specifiek land. En ook door veranderende politieke verhoudingen. Is wel de vraag, willen we zo afhankelijk zijn van elkaar voor die voedselexporten, importen? Eigen graan eerst. Ja, of willen we juist gewoon toch meer zelfvoorzienend gaan worden in bepaalde basisvoedselgewassen? Dus, de meeste gewassen die verhandeld worden zijn rijst, tarwe en mais. En dat zijn ook de grootste waterverbruikers. Dus er zit wel een dilemma van willen we zelfvoorzienend zijn of durven we toch afhankelijk te zijn onder veranderende politieke verhoudingen en ook toenemende droogte en conflicten. Proberen jullie altijd enorm oplossingen te vinden. Mm-hmm. En ik hoorde laatst dat jullie een nieuwe vorm hebben ontdekt of bedacht of ontwikkeld om tomaten te kweken met een minimaal waterverbruik. Vertel eens. Dat klopt. In Wageningen hebben we een manier gevonden om in kassen, dus echt high-tech, tomaten te produceren met aanzienlijk minder water voor nodig is. Omdat we in een kas is het mogelijk om het water dat verdampt eigenlijk te laten condenseren en dan weer te hergebruiken. Dus dan verlies je het water niet, maar kun je het weer hergebruiken. Een prachtige technologie. Daar moet ik wel bij opmerken, helaas, dat het high-tech is en dus ook heel veel energie vraagt. Dus dat is weer een trade-off. Je bespaart water. Maar dat kan natuurlijk wel uit in landen waar je goedkope energie hebt, zoals in de Golfstaten. Het is echter wel heel lastig om dat grootschalig toe te passen in open teelten. Dus waar passen jullie het nu toe? Ja, in Golfstaten waar energie relatief goedkoop is. En ook experimenteel nog steeds. Dus dat is technisch mogelijk. Maar door de hoge energieconsumptie, je kunt het niet in open teelten doen. Want je kunt niet de hele wereld vol kassen bouwen. Ik ben heel simpel. Ja. Hè? Dus ik denk dan, je legt zonnecellen aan op of bij die kassen. Misschien niet erop, want dan komt er misschien te weinig licht bij die tomaten. Ja. Maar dan doe je zonnecellen om die kassen heen. Klopt. En dan ben je overal vanaf. Maar Dat klopt. Maar ongelukkig. Maar ook zelf zien we niet. Ja, we zien natuurlijk niet dat alles in kassen gebouwd was. Als je hier rondrijdt, dan zie je mais en gras en rijst. Hier niet. En andere landen. Ja, maar die landen, waar je het net over had. Je noemde Jordanië, je noemde Jemen, je noemde Egypte. Voor commerciële gewassen kan dit. Is het financieel haalbaar. Maar voor de bulk van de gewassen. Dan noemen we de basisvoedselgewassen. En dat zijn rijst, tarwe en mais. Daar gaat nog steeds het leeuwendeel van het water naartoe. Daar is dit financieel niet haalbaar. Dus wel voor commerciële gewassen, maar niet voor de basisvoedselgewassen. Maar wel een hele mooie technologische doorbraak. Om dat zo te kunnen. Om de waterproductiviteit aanzienlijk te verhogen. Maar dit stelt mij niet heel erg gerust. Nee. Als je zegt, wel voor de tomaten. Maar we kunnen niet bij tomaten alleen leven. Ik bedoel, nee. Nee, daarom is het belangrijk, denk ik, dat er meer robuuste voedselsystemen komen in de wereld. Ook wat is een robuust voedselsysteem? Een voedselsysteem wat niet meteen reageert op shocks. Dus als er grotere variabiliteit komt in waterbeschikbaarheid door veranderende neerslagpatronen, dat we nog steeds een stabiele voedselvoorziening hebben. Dat is een robuust voedselsysteem. En hoe doe je dat? Dat doe je door bijvoorbeeld droogteresistente gewassen te telen. Zoals? Sorry dat je dat onderbreekt, ik wil het echt voor me zien. Maar het kunnen ook veredelde zaden zijn. Zo zaden die beter resistent zijn tegen langere periodes van droogte of tegen zouttolerant zijn. Dus echt in de veredeling betere gewassen die klimaatsvariabiliteit kunnen opvangen. Maar het kan ook zijn dat je grotere voorraden in landen aanhoudt, zodat als er een shock komt, dat je je eigen voorraden hebt, zodat de voedselvoorziening nog steeds stabiel blijft. Dus wat je probeert te doen is eigenlijk je voedselvoorziening stabiel houden door of grotere voorraden. Maar je kunt ook naar de consument kijken, want er wordt nog steeds 30% van ons voedsel wordt verspild. Dus daar valt ook nog heel veel in te besparen. Of door andere diëten te introduceren. Dat doen we ook onderzoek naar. Zo meteen nog veel meer oplossingen met je bespreken. Inmiddels zit Jelle Visser naast mij en die gaat nieuws voor ons lezen. NPO Radio 1. In Abelasserdam in Zuid-Holland is bij een reddingsactie een meisje van 13 uit het water gehaald. Het meisje raakte vermist bij een recreatieplas. Er werd naar haar gezocht door meerdere duikers. Volgens de hulpdiensten zou ze meer dan een half uur onder water zijn geweest. Canada heeft nieuwe steun en maatregelen aangekondigd voor Oekraïne. Op een persconferentie in Kiev zei premier Trudeau dat Canada een Russisch vrachtvliegtuig dat in beslag is genomen zal overdragen aan Oekraïne. Ook kondigde de Canadese premier aan dat Canada gaat deelnemen aan het trainingsprogramma voor Oekraïnse F-16 vliegers. Paus Franciscus moet ook volgende week in het ziekenhuis blijven. De paus herstelt goed van zijn buikwandoperatie, maar hij moet het rustig aandoen. De 86-jarige Franciscus werd afgelopen maart ook al opgenomen in het ziekenhuis, toen met een luchtweginfectie. En bij Diemen, bij Amsterdam, is het treinverkeer deels stilgelegd. Er rijden geen treinen tussen Diemen-Zuid en Weesp, omdat er brand is ontstaan in de berm langs het spoor. Meerdere brandweerkorps uit de regio proberen het vuur nu onder controle te krijgen. En dan het weer alweer. Willemijn? Ja, het is warm. Ja, heel warm. Ja. Maar we hebben nog steeds wel echt temperatuurverschillen in ons land. En dat heeft alles te maken met de windrichting. Wind komt nog steeds uit noordoost tot oost. En betekent in het noorden van ons land, Blauwezoog bijvoorbeeld, 18,9 graden als maximum temperatuur. Terwijl we in het zuiden van het land 31 graden al bereikt hebben. Morgen komt de wind uit een net wat andere hoek. Meer richting het oosten-zuidoosten. En dat betekent dat die warme lucht ook echt wat verder richting het noorden kan. Dus ook de noordelijke stranden, maar ook op de Waddeneilanden gaat het dan nog wat warmer worden dan vandaag. Op veel plaatsen in het binnenland dus dan 30, 31, misschien wel 32 graden. Op de Waddeneilanden denk ik 22 tot 24 graden. En ook morgen ongehinderd heel veel zonneschijn. Misschien in het noordoosten wat meer wolkenvelden later op de dag. Maar ik verwacht wel dat het overal droog blijft. Dan hebben we de maandag en de dinsdag. Dan komt de wind weer uit die oosthoek. Ook dan weer wat meer temperatuurverschillen. Zeker op de maandag nog steeds wel 30 graden dieper land inwaarts. En vanaf dinsdag zien we in de loop van de dag dat de wind wat gaat draaien. Waarna wat meer noordoostelijke richting. En er komt er een klein beetje verkoeling aan, maar al die dagen blijft er volop zonneschijn en regen zit er voorlopig nog niet in de verwachting. Helaas, zou ik zeggen. Dankjewel. En dan gaan we naar het verkeer. Jolanda van der Velde. Het is langzaam rijden momenteel op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afritten Wageningen en Oosterbeek heb je zo'n 20 minuten vertraging. Er was eerder vanmiddag een bermbrand. De rechte rijstrook is nog dicht. Een onwelwording op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Een aanrijding op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen de afrit Oude Wetering en Warmond ook een kwartier oponthoud. Een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerk. De weg is daar dicht. De meeste hinder richting Middelburg, ongeveer 20 minuten oponthoud. En tussen Amsterdam, Muiderpoort en Weesp rijden momenteel geen treinen door een bermbrand. En we gaan naar Roland Garros. Marcella Mesker, is de Tsjechische al een beetje teruggekomen? Nou, zeker. In de tweede set gaat het eindelijk goed met haar. Ze heeft wat meer fabank, dat zal jou ook aanspreken, getennist. 6-2, 3-0 achter. En ja, dan heb je het gevoel, het lukt niet meer. En dan komt de ontspanning en ineens sla je die ballen wat harder. Ineens neem je ze wat sneller. En van 3-0 achter is het 3-3 met een aantal schitterende punten. Het publiek, de Fransen, die zijn op de hand van de Tsjechische. Want ja, de underdog heeft toch altijd een streepje voor. Dus het wordt nu echt wel spannend. En kijken of ze het kan doortrekken. En het die Poolse Swiatek nog moeilijk kan maken. Want het ging natuurlijk wel erg makkelijk. Want die nummer 1 van de wereld die is en blijft steengoed op het gravel. 6-2 dus voor Swiatek. 3-3 nu in de tweede set. Met Mugova in de achtervolging. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Queen Irakowski, VVD, Kelly van der Waals, opiniemaker, digitale samenleving, Petra Hellegers, hoogleraar, economie van water- en klimaatverandering, en Petra de Koning, parlementair verslaggever, NRC. Petra Hellegers, je was net aan het vertellen dat de voedselvoorziening in de wereld veel stabieler moet. En ik probeerde enorm concrete voorbeelden van je te horen over hoe dat georganiseerd zou moeten worden. Gaan we zo meteen nog kijken wie dat dan moet organiseren. Maar wat kan er gebeuren? Ja, ik denk dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Deels door de producent, door andere zaden die droogteresistent zijn te gebruiken. Deels door grotere voedselvoorraden aan te houden. Maar ook wel deels door proberen de prijzen stabiel te houden, zodat iedereen toegang houdt tot het voedsel. Maar ook dat als consument, dat de consument veel kan doen om minder voedsel te verspillen, ook in de keten. Maar ook door andere consumptiepatronen. Want de consumptie van vlees vraagt veel meer water dan de consumptie van plantaardige producten. Dus dat zou ook al een besparing in de waterketen zijn voor een stabieler voedselsysteem. Ja. En dan, ja, wie is er verantwoordelijk? Moet de VN? Dat is ook zo'n vraag. Wie moet dat doen? Ja, ik was in New York in maart op de VN-waterconferentie. En er was ook aandacht voor water en voedsel. En daar hebben we ook een werkgroep opgericht. Een wereldwijde werkgroep met producenten, zowel consumenten, maar ook met handelaren. Om te kijken wie kan welke verantwoordelijkheid nemen. Want het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is deels ook een. Is dat echt een nieuwe club? Ja. Hoe heet die? De Global Working Group on Water and Food. Ach, nee, want dit is nieuw. Kenden jullie het al? Nee. Oké. Dus we gaan hier even. Wageningen is in de lead. Wageningen is in de lead. De Global Working Group. Ja. On Water and Food. Global Working Group on Water and Food. Ja. Met Wageningen. Ja, mogen we. Daar mag een beetje nationale trots. Ja. En jullie willen voorkomen dat dus die klimaatverandering tot grote hongersnoden gaat leiden. Dat zeg ik het even heel plat. Ja, ja zeker. En daar zitten dus landen in die club? En ja, organisaties ook. De Wereldbank doet mee, de FAO doet mee. Alle grote voedsel- en internationale organisaties doen mee. Maar ook handelaren. Nature's Pride, die voedsel importeert, exporteert. Want die hebben ook een verantwoordelijkheid. Hè? Die nemen ook een verantwoordelijkheid. Want die zijn de link tussen consument en producent. Dus is dat een soort privaat, internationale, privaat-publieke samenwerking? Ja, zeker. Ja, waar ook de wetenschap en het bedrijfsleven. Ja, we kunnen allemaal kijken wie kan welke verantwoordelijkheden nemen. Want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat is ook altijd een gevaar. Want wie neemt dan die verantwoordelijkheid? Zo, we proberen nu een actieagenda te formuleren om te kijken wie wat kan doen, concreet. Heel even, ja. Want ik hoor dit. En dit klinkt soms zo als een ver van mijn bed show. Hoe cool moet dat voelen voor jou om door New York te lopen en te denken, ik werk nu mee aan de grote verandering? Ja, ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom mensen bij Wageningen Universiteit werken. Omdat we echt verandering willen. Nee, even niet mensen. Even jij. Jij zit in New York. Wat met wat voor elan zit je? Hoe gaat dat? Wat voel je dan? Nou ja, ik vind dat er wat moet veranderen. Dus met dat idee. Doe even niet zo nuchter, vrouw. maar heb je dan een soort heilig vuur? Nou, ik was zo blij dat het echt actiegericht was. Van wat kunnen we echt doen? Want we praten er allemaal heel lang over. Maar er moet nu natuurlijk toch een verschil gemaakt worden. En nou ja, dat was wel een momentum waarop we met z'n allen samenkwamen. Zeiden van nu moet het anders. Ja. Maar dat is het momentum, dat moet je vasthouden. Door dat ook om te zetten in echte acties. Oké, laten we dan eventjes. We hebben hier twee Haagse vrouwen aan tafel. Wat wil je van hen? Ik bedoel, Petra is een opiniemaker. Ja. En Queenie is een parlementslid. Dit is jouw kans om te zorgen dat het beter gaat met de wereld. Ik zie volgens mij, Kelly zit vol bewondering naar jou te kijken. Ja. Dat ik ken Kelly langer dan vandaag. Die vindt dit fantastisch, toch? Zeker, ja. Vooral dat laatste stukje van, als er echt actie nu ondernomen gaat worden, zijn we waarschijnlijk nog eigenlijk 20 jaar te laat mee. Of misschien meer. Maar dat klinkt wel geweldig. Maar wat heb jij als wetenschapper en soort van actievoerder, hele deftige actievoerder, nodig van een parlementair journalist en van een parlementslid. Nou, om dit te verwezenlijken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk dat het beleid ook gewoon ziet dat er nu actie moet komen. Hè? En dat de voedselzekerheid heel belangrijk is voor de stabiliteit in de regio en in de wereld. En dat we ook landen waarin we werken, dat doen de ambassades ook, de posten proberen dat al, daar ook echt dingen in gang te zetten. Ook in Jordanië, waar we weten dat in 2050 er onvoldoende water zal zijn voor de landbouw. Daar moet gewoon geïnvesteerd worden in dat de zoetwatervoorziening alleen nog maar voor landbouw en voor huishoudens en de industrie gebruikt wordt. En dat de landbouw volledig overgaat op hergebruik van afvalwater. Dus dat soort trajecten moeten echt in gang gezet worden. Om ook die landen stabiel te houden. Maar heb jij dan het gevoel dat ze in Den Haag en Brussel genoeg snappen wat jij aan het doen bent? Of wat Wageningen aan het doen bent? Ik mag afgelopen maandag vallen op de terugkomdagen van de verschillende ambassadeposten ook een lezing geven. Dus ja, ik denk wel dat veel mensen het weten, maar er is een verschil tussen weten en doen. Ja. Maar maakt het ook uit dat je bijvoorbeeld in de politiek zo heel weinig beta's hebt? Want heel veel van de Kamerleden en de bewindslieden die hebben bestuurskunde gestudeerd of politicologie. Ja, maar bestuurskunde is ook belangrijk. Hè? Ja, het is belangrijk, tuurlijk. Ja, maar snappen ze dan waar het over gaat? Snappen ze waar je mee bezig bent? Maakt dat uit? Of ik denk wel dat ze het snappen. Maar het is heel lastig om van weten naar doen te gaan. Nou, echt verandering in gang zetten. Mm. Ja. Ja. En dan zou ik juist weer van Petra willen weten waarom zij denkt dat dat is. Die stap van weten naar doen, waarom die zo moeilijk gezegd wordt. Even voor de duidelijkheid, je kijkt nu Petra de Koning van de NRC aan. Petra Hennigers van Wageningen. Maar ja, ik denk dat politici natuurlijk gewoon voortdurend bezig zijn met de belangen die ze moeten dienen. Ja. En ik denk dat het afhangt van welke partij je het vraagt en waar die mee komt. Maar waarom het precies zo lang duurt dat die stap niet wordt genomen. Of dat ik denk dat je dan bij de Kamerleden zelf moet zijn. Nou, dan gaan we naar Queenie Rakowski. Ja. Ik weet niet, ik ben niet geschoold of bezig met het onderwerp waar Petra mee bezig is. Dus ik heb vooral geïnteresseerd geluisterd en nog wat aantekeningen gemaakt. Ik denk dat het dan, maar als je juist kijkt wat op Wageningen, waar we vaker volgens mij hele intelligente vrouwen nog leraren gehad van de Universiteit Wageningen. Ik denk dat er wel een algemeen besef is dat wat er op de universiteit daar gebeurt, dat niet alleen goed is voor Nederland, maar ook de landen om ons heen, maar dat we ook trots daarop zijn. Toch? Maar je hebt ook Wageningen Food Valley. Ja, joh, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik heb hier niet in gestudeerd. Okay, ik hoor heel veel dingen voor het eerst. Gaan we even concreet. Want een van de vervuilers, ik kondig dat al aan, is, terwijl we dat helemaal niet in de gaten hebben, vaak is het digitale verkeer. Daar weet je wel alles van. Ja. Want we denken natuurlijk, ik ben aan het streamen, dus ik koop geen cd's en geen dvd's. Dat scheelt een heleboel. Plastic en andere materialen. En we denken dat we allemaal braaf doen wat bij al die e-mails staat van print dit niet uit, want dan ben je zo goed bezig voor het milieu. Intussen vervuilt ons digitale leven, waar we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mee bezig zijn, ook wel degelijk. Kelly van der Waals, opiniemaker digitale samenleving. Jij hebt hier al eerder over geschreven. Hoe vervuilend is al dat gestream en al die communicatie op sociale media eigenlijk? Nou, naar het schijnt zeer vervuilend. Ik las dat het internet jaarlijks 900 miljoen ton CO2 produceert. Dat zegt mij natuurlijk helemaal niks. Maar toen het vorig jaar was er in juni ook zo'n bizar warme week, zeg maar, die we niet gewend zijn voor de tijd van het jaar. Inmiddels misschien wat meer. En toen is natuurlijk iedereen met zijn voetjes in een bakje water gaan zitten en ondertussen zijn telefoon erbij gepakt om zichzelf een beetje af te leiden. En toen dacht ik, ik ga eens kijken van hoe warmt ons dat indirect nog wat meer op? En dan kwam ik op cijfertjes als een Google zoekopdracht kost, gooit 0,2 gram CO2 in de lucht. 1 minuut Instagrammen 1,05 gram. 1 minuut TikTok 2,63 gram. Nou, daar kunnen we in ieder geval uit opmaken dat TikTok slechter is dan Instagrammen voor de TikTok wereld. TikTok is sowieso geen goed idee. Maar hier heb je nog een reden. Ja, dankjewel. Volgens mij zijn er VVD-politici die zichzelf via TikTok hebben geprofileerd in de campagne. Ja, volgens mij zat in ieder geval Mark Rutte niet zelf, maar wel filmpjes inderdaad. Verder weet ik het eigenlijk niet. Want maar je moet in wel zorgen dat ze naar je luisteren, Queenie, daar. Ja, nou, maar ze hebben, als het goed is, zijn ze al een tijdje... maar ik ben ook al een tijdje van TikTok af... dus ik volg het ook niet meer op de voet wat dat betreft. Maar als het goed is, is de VVD-fractie... maakt geen gebruik van TikTok, ook de fractieleden niet. En dat is ook al een tijdje zo. Okay. Ja. Heel goed, heel goed. Doe het even tussendoor. Maar goed, ja, dus dat zijn we nog heel weinig. Maar blijkbaar is 166 minuten... ik ben eventjes gaan googlen en rekenen wat ook, weet ik veel... weer 20 gram CO2 waarschijnlijk heeft gekost. Maar 166 minuten op Instagram is 1 kilometer rijden met een dieselauto. En de meeste mensen zitten wel een half uurtje per dag op Instagram. Dus in een midweekje zit je daar al aan. Dus dat is best wel, wel wat uitstoot. Ja, je valt van de stoel volgens mij als je zo doorgaat met feitjes. Nee, maar echt. Nogmaals, je leest altijd, print dit niet uit. Dan denk je, oh, wat zijn wij verstandig bezig. En het lijkt allemaal zo clean. En je ziet die uitstoot niet, terwijl je met een auto... dan hoor je vroem en dieselauto's helemaal. Ja. Dus die bewustzijn dat digitale leven van ons wel degelijk vervuilt... Volgens mij die datacenters zijn ook gigavervuilers, toch? Ja, zeker omdat alles wat jij... Queenie Rakowski. We hebben het natuurlijk steeds over de digitale wereld. Maar die heeft ook zeker een... het is niet zo gescheiden fysiek en digitaal. Want ook digitaal heeft dat fysieke component. Inderdaad, datacenter, kabels. Hoewel datacenters, dat is eigenlijk een beetje de paradox. Als je de afgelopen jaren kijkt naar de techniek in datacenters... zijn ze ongelooflijk energiezuinig geworden. Er is heel veel innovatie ingegaan. Maar ja, ze vreten alsnog heel veel energie. Dus dat is een beetje de verhouding. En dan lees ik dat de Internet of Things enorm aan het groeien is. Overal mensen hebben ook... Van die internethuizen, dat je op een knopje drukt... en dan gaan de gordijnen uit zichzelf dicht. Ja. Stel je toch eens voor, je moet helemaal naar dat raam lopen... en je eigen gordijnen dicht doen. Nou, is echt niet Apple meer heeft een nieuw bril aangekondigd afgelopen week. Dus die kunnen we pas over een paar jaar kopen, toch? Ja, maar als je gaan het kan wel betalen. Steeds meer snel internet vragen. De vraag is ook... we hebben hier eigenlijk ook best wel veel nog onderzoek nodig. Want als we bijvoorbeeld inderdaad echt kan zeggen... juist dat we allemaal zo digitaal... zijn, dan kunnen we meer thuis werken. Dus gaan minder naar het werk, dus minder vervuilend. Ja, aan de andere kant, op warme dagen zoals deze... als iedereen thuis dan zijn eigen huis moet verkoelen... omdat je vanuit huis werkt... is het dan misschien toch efficiënter... dat je met z'n allen in één gebouw gaat zitten... en dat één gebouw wordt gekoeld. Dus en zo zijn er heel veel... En in de winter veel... geldt hetzelfde voor verwarmingen. Hetzelfde, precies. Dus het zijn heel veel nog losse dingen... losse onderzoeken die we hebben. En eigenlijk, het tanken van een auto had je ook nog zo'n mooi voorbeeld van. Ja, dan gaat het inderdaad om als je op dit moment als jij naar een benzinestation gaat en je gaat tanken, dan kan je ook heel duidelijk ook zien, er gaat zoveel benzine gaat in, er tikt een metertje mee en dat geeft ook vertrouwen in het systeem. En bij digitalisering is het niet alleen belangrijk om inderdaad naar duurzaamheid te kijken, maar ook vertrouwen in het systeem, dat niet alles nog zichtbaar is. Dus hoe weet je nou zeker dat als je een laadpaal hebt, dat je ook kan controleren of dat het veilig is, je wordt niet gehackt via die laadpaal, maar ook dat er bedrijven zijn die geen misbruik maken. Je krijgt aan het einde van de maand de rekening, denk je, ja, maar wacht even, heb ik dan zoveel verbruikt? Dat weet je eigenlijk ook niet. Dus dit zijn allemaal elementen en voorbeelden waarbij digitalisering juist die duurzaamheidsambitie kan versterken door vertrouwen te vergroten. Maar als het verkeerd wordt ingezet, juist kan wantrouwen. En we kunnen nu juist door AI, wat aan de ene kant weer veel energie verbruikt, maar met AI en andere technische oplossingen zoals quantum, kunnen we wel alle data die op de wereld beschikbaar is over hoe pakken we nou dat klimaatprobleem echt goed aan. In plaats van dat dat dagen, weken, maanden, jaren duurde om grote berekeningen te draaien, kan dat straks gewoon in een soort split second. Dus zou AI bijvoorbeeld Petra Hellegers kunnen helpen bij het organiseren van die stabielere wereldmarkt als het gaat om voedselproductie en voedselhandel? Ja, hoewel ik dus niet heel veel van de wereld van Petra Hellegers begrijp, ben ik er toch van overtuigd. Omdat AI heeft natuurlijk kansen en gevaren, maar juist voor dit soort grote oplossingen, of een arbeidsmarktprobleem is, of misschien data verwerken, weet je, dat zijn echt ander soort berekeningen maken. Dat zijn allemaal dingen die wij tot nu toe niet kunnen of niet slim inzetten. En als we AI zodanig weten in te zetten dat we slimmer worden en betere beslissingen kunnen maken, of misschien minder mensen nodig hebben om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dan kunnen we daar zeker wat mee in de landbouw bijvoorbeeld, als het gaat om in de gaten houden of dieren wel of niet ziek worden. Is er genoeg water? Weet je, dan kan je ook weer voorkomen dat je met andere producten moet gaan werken. Dat zijn wel voorbeelden waar AI een rol kan spelen. Volgens mij zijn er ook wel veel boeren in Nederland die dat ook al wel doen. En nou heet, daar is er een naam voor die hele grote verandering die nodig is. Ja. En dat is de twin transition. Dat is een term die ik van jou zelf heb geleerd. En toen ging ik ook googlen natuurlijk. Ja. En toen kwam ik erachter dat die term al een enorm leven leidt zonder dat ik er vanaf wist. Wat is de twin transition en hoe zorgen we ervoor dat hij die problemen ook daadwerkelijk gaat oplossen? Ja, dan moet je dus eigenlijk kijken naar twin transition, dus twee transities. Dus je hebt de klimaattransitie, want we willen allemaal voorkomen dat de aarde te ver, nou niet allemaal, het meeste van ons willen voorkomen dat de aarde te ver opwarmt en alles wat daar, de gevolgen die daarbij komen kijken. En tegelijkertijd zie je ook die digitale ontwikkeling, of dat nou social media, nu AI, gewoon al die ontwikkelingen. En het zou zo mooi zijn als die bijvoorbeeld, als je digitalisering zodanig in kan zetten dat het ook kan helpen bij die klimaattransitie. Dus dan zie je eigenlijk dat twee grote veranderingen van deze tijd elkaar zouden kunnen versterken. Als het niet goed wordt ingezet, elkaar zou kunnen tegenwerken. En in Europa zijn daar veel plannen voor. Er wordt veel over gepraat. Hoe kunnen wij ervoor zorgen? Hebben we het dan 2050... over de overheid? Of hebben we ook, Petra zei net dat ze ook met private partijen, met bedrijfsleven eigenlijk dus bezig is. Ja. Is het bedrijfsleven wel bereid, zijn de multinationals wel bereid om zich hiervoor in te zetten? Of komt het nu alleen van de overheden? Nou, ik vind dus eigenlijk nog dat wij ook, want ik zit in de Tweede Kamer in die commissie Digitale Zaken, dus wij houden ons met die digitale wereld bezig. Daar hebben we het eigenlijk nog niet zo heel vaak over dit onderwerp gehad. Hoe kunnen die twee onderwerpen elkaar nou versterken? Dus we hebben nu gezegd, we willen eigenlijk ons goed laten informeren door een aantal experts. En die informatieronde die vindt na de zomer in november pas plaats. Dus we zijn eigenlijk als club digitale woordvoerders staan wij ook pas aan het begin van hoe kunnen we dit nou in goede banen leiden? Want je wil beide doelen wil je behalen. En techniek, ik ben een tech-optimist, biedt ongelofelijke kansen voor ons allemaal. En moet je het wel slim inzetten. En ik vraag me dus af of we dat tot nu toe goed genoeg hebben gedaan. Aan de andere kant hebben we wel dus debatten gehad over datacenters. Dus mogen datacenters, hoe mogen die zich verkoelen? Mogen ze daar grondwater bij gebruiken of liever niet? Waar in het landschap wil je ze wel niet hebben staan? Dus daar komt nu wel een aangepaste toetsingskader in. Daar zaten duurzaamheidseisen niet zo strak in. Die heb ik met een motie er wel ingezet. Dus daar krijgen we na de zomer ook de uitwerking voor. Dus Op thema speelt dat nog wel, maar ik mis nog een beetje het grotere verhaal. En dan merk ik dus ook dat ik me daar ook nog beter in moet verdiepen. Nou, Petra, werk aan de winkel. Petra Helligers. Heel eventjes naar Nederland. Bijvoorbeeld die zeer waterzuinige kwekerijen van tomaten. Is dat iets waar Nederlandse boeren ook al wat aan hebben? Want het is nu 30 graden. Dus ik kan me voorstellen dat dat in Nederland ook zinvol zou kunnen zijn. Ja, zeker. Maar de Nederlandse landbouw is al en tuinbouw is al heel productief. Hè? Ook waterproductief. En ja, in Nederland zijn natuurlijk ook maar korte periodes van droogtes. En er wordt ook al aan gewerkt door beter in het voorjaar beter water vast te houden, zodat we droge periodes beter kunnen overbruggen. Ze werken eigenlijk in Nederland ook al aan robuustere systemen. Door meer water op te slaan, op dit moment in het IJsselmeer, wat je dan wel kunt inlaten in periodes van droogte. Ja, de waterpeil in het IJsselmeer was hoger gezet. 5 centimeter opgezet, zodat, en dat wordt dan weer ingelaten om droge periodes te overbruggen. Dat is ook een vorm van het robuust maken van het voedselsysteem. En misschien vind je het heel plat wat ik nu ga zeggen, maar vorig jaar kregen we voortdurend te horen dat we onze tuinen niet mochten sproeien. Maar ik denk dan, mijn plantjes gaan dood als ik de tuin niet sproei. Dan moet ik nieuwe plantjes gaan kopen. Dus wat is nou de keuze die we thuis moeten maken? Ja, ik denk dat het dat heeft met de drinkwatervoorziening te maken die even krap was. Maar in Nederland hebben we een hele duidelijke verdringingsreeks wie prioriteit krijgt in de watervoorziening. En die is redelijk op orde. Dus het is altijd goed om water te besparen. Maar ik bedoel, hier komt geen day zero. Hoor. We hebben hier voldoende water in Nederland. Dus het is ja, het beter prioriteren. En dat zijn ook beleidskeuzes uiteindelijk. Hè. Ook in andere landen zie je dat een prioritering van wie toegang heeft tot welk water. Die besluiten zijn heel politiek van aard. En dan is het heel belangrijk, denk ik, dat we niet denken dat water voor de landbouw laagwaardig is. Want dat wordt vaak gedacht. Dat is de grootste verbruiker van water. 70% van al het water wordt door de landbouw gebruikt. En we denken dat het laagwaardig is. Maar het is juist, water voor voedselproductie is hoogwaardig. Omdat het juist voor stabiliteit en zekerheid in de regio's zorgt. Dus ja, ik zou het zeggen, laten we dat herwaarderen. Want het water voor voedselzekerheid en stabiliteit. Ja, is volgens mij heel waardevol. We hebben gezien wat gebeurde tijdens de Arabische lente in 2010. Dus het kan echt instabiliteit veroorzaken als de voedselprijzen omhoog schieten. Ja. Maar om terug te komen op onze tuin, gewoon sproeien. Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Waarom niet? Nou, ik denk dat dat is de drinkwatervoorziening die op dat moment even krap zat. Ja. Nee, maar nu. Mogen wij gewoon onze tuinen sproeien? Volgens mij hebben we geen berekeningsverbod op dit moment. Of moeten we allemaal bijvoorbeeld een regenton gaan nemen? Ja, dat zou beter zijn als we het lokaal kunnen opvangen en gebruiken. Dat is veel... Ja, een kortere cyclus. Dus, moeten we nu alleen even wachten totdat het weer gaat regenen? Ja, nee, absoluut. Maar ja. Die allemaal moeten hebben. Nee, maar dat is een kleine initiatief. Want ik denk wel dat op het moment dat je zo heel in het klein... Zeker. Je bewust wordt van zo'n proces... dat je misschien ook eerder bereid bent om die grote... wat voor veel mensen klinkt als ver van mijn bed... processen waar jij mee bezig bent in New York en in Wageningen... Ja. Om daar een beeld van te krijgen. Ja, nee, dat is zeker zo. Ook de regenafhankelijke landbouw in Oost-Afrika... Ja, die krijgt ook met meer variabiliteit te maken. Dus die gaat ook regenwater opslaan. Gewoon in kleine bassins om ook gewoon een robuuster systeem te creëren. Maar hetzelfde als onze regenton. Ja, goede oplossing. Dank je wel. Ja. Kortom, jullie werken er bij Wageningen hard aan. Dus veredelen van zaden. Ja. En in gebieden high-tech. Waar heel weinig water is... high-tech voedselproductie en de hele wereldhandel moet eigenlijk meer open en eerlijk. Ja, en vooral ook, denk ik, we helpen ook echt beleidsmakers met het navigeren in dit soort moeilijke afwegingen en keuzes. Wil je zelfvoorzienend zijn? Wil je importeren? Hoe prioriteer je en op grond van welke waardes van water? Oké, nou. Queenie gaat er zelf niet over. Staat genoteerd. Die gaat er, denk ik, wel in de VVD-fractie over praten. En Petra de Koning, zijn dit verhalen die jij ook kunt meenemen naar Den Haag? Ja, zeker. En ik denk dat heel veel mensen die dit horen... Voor heel veel mensen is het heel erg abstract en heel groot en heel ongrijpbaar. Dus die kijken ook naar Den Haag en die kijken naar Brussel. Van wat doen jullie met deze grote, enorme vraagstukken? Nou, ja, we hebben dus iets belangrijks op de agenda gezet. Dank je wel, Petra Hilligers. En succes. Ik heb een prachtig citaat over de natuur van de 18e eeuwse dichter William Blake. The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of others only a green thing which stands in the way. Moet je voorstellen, de 18e eeuw zegt hij dat al. En dan zegt hij... Some see nature all ridicule and deformity... And some see no nature at all, but to the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself. De natuur is de verbeelding. Dat vond ik wel heel mooi. En ook hoe vroeg sommige mensen zich al bewust waren van het belang hiervan. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Met Queenie Rajkowski, Kelly van der Waals, Petra Hilligers en Petra de Koning. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Een huisszwaluw vliegt wel 1000 keer met natte modder op en neer om zijn nestkom te bouwen. Hoe gaat het met deze soort? Het kalfje langer bij de moederkoe laten, dat is goed voor het welzijn van dier en mens. Ja, wij deden het al voordat het cool was. Ja, zeker. Ook in de gangbare veehouderij is natuurlijk gedrag heel goed mogelijk. Verder, het gevaar van het grijs kronkelsteeltje... En een stoomcursus. Hoe herken ik het madeliefje? Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu eentje.